ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وعصر النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر وانتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم. سورہ انبیاء شروع شو دین مخکی دا سورہ طہٰ تفصیل بیان شو دا سورہ طہٰ آخر کی دا بیان شو چې دا دنیا دار او نفس دا دیدہ جہل پہل او پدے باندے تو پکے دل دا پا حقیقت کی یو لویا فتنہ دا دیر کسان ہون دا دی دنیا پدے و زینت باندے پدے ڈول ڈال باندے تو تشوی دی دے ظاہری رونق باندے دا دنیا دوی نظر چولے دے او دا کسان پا سبب دا دی دا آخرت نا غافل شوی دی دا یو لویا فتنہ دا دا یو لوی امتحان دے دا دی بیان محکو په دې صورت کې بیان الله تعالی د دې کې چې قیامت نهایت نږدې ده. معلومه خبره ده چې کوم شی د انسان مخې لرازي هغه نږدې وي او کوم شی چې د انسان نشاته کیږي هغه لرې وي. قیامت زمونږ استاد او مخې لر روان ده، لہذا دا قیامت نږدې ده. او یا پدی اعتبار سرا دا قیامت دن از دیواری بیان شوی دی چدا آخری امت تے دا دی امت نارس و نور امتنا نشتا ام اختتام دا دنیا با پدی امت باندی رازی قیامت پا ہم پدی امت باندی برپا کی گی. پدی اعتبار سرا دلتا بیان دا دی راغی چی قیامت از دی دی او حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بعثت انا والساعت كهاتين نبی علیہ السلام دا صدا دته نسله په زو قیامت دا تر علی گلی شی ویو می زما دې بوته تاسو ګوره په دې بنیاد باندې دا قیامت نهایت نږدې ده. په دې صورت کې بیان د چا کوي د نږدې والی د قیامت کوي دې د پارا چې هر یو انسان د غفلت ته خوب نه راپاسي. دا تمام انسانان دا د غفلت په خوب کې ودی. الله تعالی دوی ته تنبیه ورکړي چې تاسو زندگی ډیره مختصر پاتې ده، زیاته زندگی ته رشیدا کم پاتې ده، لہذا تاسو د دې غفلت نه رابیدار شئ او ځان د پاره سوګئ. دا معلومه خبره ده بار بار تاسو ته بیانېږي چې انسان دی او سفر راځو کې دا په سفر خامخاسه تیارې دا غي د پارا صاف گرمایا خرچه مرچا دا خامخا وړي انسان ته مختصر سفر کوي نو هم ځان سره زاده راه د لارې خرچه وړي او که زیات سفر نو هم د دې تنظیم کوي. الله تعالی وي بس تاسو زندگی ختمه ده او تاسو مخه روانه مخه ل قیامت ته د قیامت د پارا سه تنظیم پکار دے او د دې غفلت نه تاسو ځان بیدار کړئ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې دا تمام خلق دی دی په غفلت کې دی، کله چې مرګ په دی باندې راشي نو دی وخت کې به بیدار شي. خدا معلومه دا چې په وخت مرګ کې بیداری بیا انسان ته څه فائدہ نه ورکوي. فائدہ دا ده چې اوس یو انسان بیدار شي او دې سوچو کې چې آخر دا زه څه کوم، چرته به زما آپه به څه کیږي، دا غیر دا پارا سے انتظام کی نو دا دی انسان دا پارا سری دا بیداری دا. الناس فی غفلاتهم و روح المنیت تدخنو، شاعر وی دا خلق طول پا غفلت کی دی او حال دا دے چھ دا مرگ چکے لگیا دی اغیق پلوڑ گئی، دا مرگ چکے لگیا دی، دا مرگ جرند لگیا دی اغیق اوڑ گئی، دا انسان پائے کی اوڑی گی بیا ہم دا تمام خلق پسکی دی پا غفلت کی دی. ندی صورت پہ ابتدا کی اعلان اور تنبیہ دے دی خبر دا چھے انسانا دا غفلت دا خوب نرا بیدار شا، ویخ شا ستا ډیر لږه غونډه کې زندگی پاتیدا دغه د قیامت مخه لذي التبسی ټول دنیا ته معلومه ده چې التبسی الله تعالی با زمون د جن زمون د اعمالو زمون د اقوالو زمون د یو یو حرکت ته پوه زمون نه کوي او دا معلومه ده چې انسان کوم اعمال کړی دي په هر یو عمل باندې با الله تعالی گواهانو پیش کی انکار څه صورت ته کې دی نشي ابتدا صدا سے عظیم شان اللہ تعالیٰ دے دی صورت بیانی بیا پا دی صورت کی دو واللسو انبیاء کرام واقعات پہ انشاءاللہ راضی ذکر برازی واللس انبیاء کرام دا غی تذکرہ با دی کے راضی او دا خبر بکی گی جا حق تبلیغ او دعوت آغی ادا کرو کافران تا مکمل دا اللہ تعالیٰ احکام دا اللہ تعالیٰ پہ جنگلی را رسول و پا غی باندی دلائل بیان شیو زان لا خبر ادا چې کافرانو هغه نو قبول کړي الټا دغه انبیاو ته غید تکلیفونو رسول کوششونه کړو انبیاو سره غي سکړي دي او بیا انبیاء کرامو پاغي باندې څومره صبر کړي دي ان شاء الله دا واقعات مدي کې بیانېږي چې پیغمبرانو خپل فریضه ادا کړه امتیانو مخې ته د هغه ناشکری نافرمانی وکړه بیا د هغه انجام سو د یو یو واقعا به بیانېږي چې د امت سره الله تعالی دا څه وکړو او د امت سره الله تعالی دا څه وکړو دا غي بیان وکيږي او دا رنګي چې کوم کسان کامیاب شوي دي دا غي د کامیابی بیان به هم شي چې دوی په سبا باندې کامیاب شوي دا غي به هم معلومات حاصل شي او د ناکام کسانو معلومات هم حاصل شي زما او ستا مخه ته دواړه خبرې را لې دا غي د ناکامۍ اسباب سو داغین ازان بچکول چلکا دا کسان دا دی اسباب دو وجن ناکام اگر زیدلی دی من بزانو ساتو او چکم مسلمانان کامیابو داغی دا کامیابی اسباب سو اگه باندی با غورو کو آغا اسباب با منگا خپل کو آغا اسباب باندی با منگا مروان شو ندا با همز منگا کامیابی دا پارا یو ذریع و طریقی دی دا پارا دا دی امتونو بیان با کئی دانبیاو بیان با انشاءاللہ رازی معلومه خبر ادا چې الله تعالی د دې امت د اصلاح لپاره یو عظیم شان کتاب را لګلې ده قران عظیم شان کتاب دی آسمانی سمره کتابونه چې دی د هغټول سردار قران مجید دی آسمانی سمره کتابونه چې دی داغي تمام مضامین پر قران کې موجود دی یاد وساته داغي تمام مضامین پر قران کې چې دی یو یو کتاب کم مرکزی مضامین د پخوانی کتابونو دی د آسمانی هغه مضامین ټول په دې کې موجود دي وقت وقت بانی دا قرآن من دواز کئی دا قرآن من نصیحت کئی او دا قرآن زمان دا جن سی کول دا پارا من تا اسباب بیانی ہدایات من تا کئی زان لخبر دا چمون بگن رکو دغس مسئلہ ابتدا کی ہم وا دا انسان دا اصلاح دا پارا قرآن کی چکم مضامین دی دا مضامین یا سڑے وغد و قدیبان خورو کی بلکل دا اصلاح کی دیشی زان لخبر دا چمون ندغا مضامین اورو او نه دغه مضامین باندې مونږ غور کوو د قران دلایل ته مونږ ندي کتلی د قران هدایات ته مونږ ندي کتلی د قران وازونو نصيحتونو ته مونږ ندي کتلی ځکه خدا سي خلق او ګرځو کنه که چېرته مونږ دغه سيزونه ته کتلې وي په دې مو غور کړې وي زمونږ د جون په داسې نو لګه چې دا اوس کوم جن زمونږ استاد ستان دي زمونږ جن په بل شان دي چې کله نبی رسول الله صلوات د کو مکی خون خار کافرانو په وړاندې د قران تذکرہ او قران اور تیار کا غی سے جواب ور کړو او غی بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف کوم مشورې کړی وي او د نبی علیہ السلام په بارکی کی کم نازیبا الفاظ غی استعمال کړو دا غی بیان الله تعالی کوي چې زما محبوب د دې څه ویل دي هغه محبوب چې دا تمام کائنات الله تعالی دا غد مخه موجود کړی دي هغه ته دې کم الفاظ ویل دي یا کم سوالونه دې کړی دي د پیغمبر نه بعض سوالونه داسې دي چ هغه بیکار او ردی دی قران داغي جواب دلته نه ورکړي کم سوالونه چې وسنیو داغي زه حقیقت وو قران داغي جواب ورکړي دی دی ګڼ سوالونه کړی دی او جوابونه صرف د دو سوالونو قران دلته ورکړي او د نور سوالونو جواب ځکه نه ورکړي چې دا سوالونه صحیح حقیقت نشته چار کله د سوال صحیح حقیقت نه وی وزن نه وی جواب بس هغه لورتي شو نو دو سوالونو داغي جوابونه الله تعالی ورکړي او بیا دا چې تاسو د پیغمبر په نبوت باندې شک کوي اعتراضات کوي مخک خلفو آل کتاب او علما موجود دي دلته عالمان د قران او د حدیث تا کما مسئلہ کی جس تاسو شکی تاسو داغی تپوز داغی نکولی شے وضاحت بدرتو کی خواہ ددی بیان کئی بس یو سو سوالات تی پدی رکو کے او آغا سوالات کی چکم دے جواب سو جواب سحیثیت داغی دے جواب جوڑے دے جواب شوے دے او چکم سوالونا خوشی سوالونا دینا آغا اللہ تعالیٰ دا غصی پریخی دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس دیر نزدیش للناس خلقتا حسابهم وقت حساب دوی اللہ تعالیٰ وی دیر نزدیش دی خلقتا حسابهم وقت حساب ما وقت حساب کتاب دوی یعنی چا اللہ تعالیٰ با دوی سر محاسبہ کئی دید دی اعمال من مات فقط قامت قیامته کم سڑے چمر شد آغا قیامت سورو شد نزدی خبر دوی اللہ تعالیٰ وی استاسد حساب کتاب وقت نہایتی نزدی دی وهم في غفلة اور حال دادے چې دا خلق په غفلت کې دي ټول خلق په غفلت کې دي هر یو انسان نه تاسو کا 70 80 85 سال دا غو عمرې هغه وې ته پرونه نوجوان زه خو اوس چې کنه نوجوان اور لیکن سوچ تاسو کا الله وی ګور دغه دی اوس ولاړې د مرګ په غاړو تاسو رزه حساب کو بیا مغه یا تاسو باباګان ته وګورئ نن هغه سره د آخرت فکر نشته نوجوانان غلام فریدا آخرت فکر هغه سره نشته آخرت بالکل هغه ویږي بس دا دنیا کې بتول عمر یو او هم دې غفلت نه اور حال دادې چې دې په غفلت کې دي چانا د دې حساب کتاب نه د دې حساب کتاب نه یا خود دې حساب نه مراد تاسو ته د قیامت هغه حساب دی چې الله تعالی بعد اعمال او حساب انسان سره کوي یو یو عمل باندې به گواهان الله تعالی قائم کوي اپ معلومه خبر ادا به قیامت کی وی او تاسو ته قیامت مخ لراضی کم شي چې مخ لراضی غنیز دی دې مون بدانو چې کم شي زمون مخ لراضی غنیز دی دې چې کم زمون نشاطه پاتې کیږي خلرې دې مون قیامت نزو قیامت مون لرا روان دی یا مراد دې حساب نه شي دې هغه حساب د قبر دې سیوا چې کوم یو سړی سترګې پټې شو بس دغه وخت نه سره معاملې شروع شو چې قبر ته ورومان دي نو حالت بیا دا غزنه سره خپل معاملې شروع کیږي بار بار تاسو ته ما دا ویلي که ها مالې کړی وي ته برزخ دا زندگی به مزیدار وي او که بد مالې کړی نو برزخ کې بم په غرب رجوړ کی په قبر کې به راگیر کی تختې دې خو بشي نه کنه هغه پښتو کې متل دی ویل کړه ګور ګران دې خو د مړی نه کار دې هغه ګران او آسان فریده دا نور مخلوق چې در باندې اون خلی نه پته به اله لګي ښا انا پته لګین یاد حساب نه مراد ګور یاد او ساته څه شی دې دا د قبر زندګۍ کې چې انسان سره کیږي انسان چې مړ شي دا شی شروع شو وهم فی غفلة ولی الک دای په غفلت کې دې ګور الله تعالی دلیل ویل انهم مورزون زکه چې دې اعراض کوونکی دې چانا د تیارې نه د آخرت لپاره لانهم مورزون عن التعهد له د قیامت لپاره چا څه تیارې کړې دې او بلډینګانو والو دا دلته بار بار وام حدیث کې راځي چې لکه اعمل للدنیا قدر بقائک فیها دنیا کی جو سمرا پاتے کی کہ دمر دنیا جوڑا کا دنیا جو سمرا پاتے کی کہ 60-70 سال پاتے کی تدی دا پارا تبہی پاتے کی کہ 60-70 سال اور نظام دی جوڑ کرے دا 5-600 سال ہوں 5-600 سال کی دا تا چکم نظام جوڑ کرے دے دا زڑی کی نا دا خرابی کی نا کم اکر خدا کا دے پاتے کی کہ 50 کال اور منصوبے دا 50 تو ذرو کلو نا جوڑائے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرمائی دنیا کے سمرا پاتے کی کہ دمرا غیلو کا وعمل للآخرت قدر بقائے گی علاقہ آخرت کے بسم رب آتے کی گئے دا آخرت جن ختم دلشتا نشتا اللہ وی بس اغیر پارا تم رو تو بس فیصلہ ہو گئی دا دنیا مختصر زندگی دا مختصر کارو لوگا دا آخرت اگدہ زندگی دا اگدہ مالو کا لیکن منگا دنیا کی جنگڑی جوڑو لیکن دا آخرت دا جنگڑی فکر را سر نشتا بلکہ آغا متباہ گڑی دی اللہ بندگانو آغا متباہ کڑی دی او بادشاہ ابو حازم تا ہوئے چی دا مخ کے خلق دی مرد تا خوشحالی دل صحابہ یا دی منگا مرد تا خفکی گو وجہ سر صحابہ با گورے مرد تا خوشحالی دل چی غش با پی لگی دن آئی بے فسط و رب الکعبہ کامیاب شم واللہ اصم نی دی پا غزات چی غرب دی چالی دی کعبی دی سا کامیاب شم اگئی بدا خبر اکولا یاو تن دی او صحابی ہوئیشتا اگئی فسط و رب الکعبہ کامیاب شم قسم پر رب دی کعبی باندے دا قاتل حیران دی چې وای دا الفاظ دولی ہوئے بیا دے مسلمان شا چې مسلمان شا چانے آن چانے تپوس کوي دا الفاظ دولی ہوئے مرگ وقتی خومنگا چکی وہو بے سیبا دا مسلمان مرگ و شہادت آخو دیر قیمتی دے دے قاتل بے ایمان راڑ پا دے ٹکی باندے چی دا آغا شہید دا لفظ خلینے دا الفاظ اگر تو بھائی وقت خلق مرگ تا خوش آلی دا من خفکی گو بے تاسو خود خفکی گئے اگر ایزان لآخرت جوڑ کرو دنیا خیر آبادو آخرت آبادو او د غیر آباد نه آبادې ته چې انسان زی خوشحالي کې میری نه چې ته دې کلی ترازه خوشحالي کې لیکن تاسو دنیا آباد کړې ده او آخرت می روان کړې ده سوقم د آبادې نه روانې تدل نه غواړي پس فیصله شو بادشاہ ته دا خبر او کړه مامون ته دا خبر او کړه خلاص شو من غوښتم دنیا آباد ده آخرت نشته الله ویل انهم اورزون زګدا کسان د اعراض ته انکی دي مخړه انکی د سنا من التعهب له د تیارې نه د مرګ لپاره د قیامت لپاره د تیارې نه کړې چا د حساب تیارې کړې د اچام نه کړې مایاتی هم ناراضی چاته الله شکایت کوي زمونږ نه کا ناراضی دي خلق او تامن ذکر نصیحت او یاداش یو نصیحت او یاداش وا من ربهم د طرف د رب دوی نه محدثن نوې نوې چې پیغمبر دا غي بیان دی ته کی نوی نوی نصیحت دیتا نرازی یاداش نرازی وعظ نرازی اللہ سمعوهو مگر وقت دی دی حقیتا وقت ورطا کی دی دالوڑون ورطا دا سنیخ کی وهم یلعبون اور حال دادی چھ دی جو بھی کئی داغین عبرت ناخلی داغین نصیحت ناخلی قرآن ووری وقت ورطا کی دی لیکن وهم یلعبون دے سرم وشتر ہو گئی ٹوکے ٹکالے کئی مطلب دا دی چې دا وقت کې خودل د دې د پاره نه دی چې دا قران زمو ذهن تراشی او بیا هم په دې غور کو زمو د زړه دنیا په دې سره بدل شي الله په سلام وکړه نن زمو هم دغه څه مسله د په دې ځای باندې وورو مسیح باندې پاره وورو او په دې ځای باندې د غب نووزی د عمل توفیق نه بعد کسانو ته الله تعالی د عمل توفیق ورکړي خوش قسمتی دا هغه کسانو دا چې دا قران ووري د دې مطابق زندگی جوړه کی چې کم د دې په زندگی کې موړونو نقصانات یا غوبات چې به دا ودا سره خوش قسمت دی یاد ساته الله دې نه خوشحالي کی کا چې مسله ووري دا او د په کور کې د په بدن کې د هغه خلاف سيزونه هغه ختم کړه دا شی نه کړي ایمانم دکې ته اسلام نه دی ته لاهیتن قلوبهم